शंकर बोले हैं बजरंगी डोले शोले हैं जिस्म पे शंकर बोले हैं बजरंगी डोले शोले हैं तीसरी आंख जो खोले हैं हर और मचे भूकंप परिंदा भर ना मार सके कोई नहीं ललकार सके पीछे से कभी ना वार करे भुजाओं में इतना दम ओंकार भरे खामोश रहे ओंकार भरे खामोश रहे न डरे न किसी को डराए श्री नरसिंह भूपति भय हारक सिंह सज्जन तारक विभु नरसिंह